tayong dalway, maghahasik ng kaligayahan. Bitawan mong unang salita, ako ay handa nang tumapak sa lupa. Tapos ng paghihintay, nandito ka na. Oras ay naiinip magdahan-dahan. Sinasamsam bawat kuneta na para bang tayo'y di natatanda. Ligayang nur na sa huli, sampit na ng iyong mga labi. Parang isang panaginip ang muling mapagbigyan. Tayo'y muling magkasama, dati ay baliwala. Nakita rin ang ating